program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wojsko ruszy z budową mostu pontonowego na Wiśle. Donald Trump poparł pomysł zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. Mówił o tym, odpowiadając na pytanie naszego korespondenta za oceanem, Marka Wałkuskiego. Piłkarze Jerzego Brzęczka grali w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Podsumowanie tego spotkania w serwisie sportowym. Wojsko przygotowuje się do budowy mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Prace mają zacząć się jutro. Na tymczasowej przeprawie zostanie umieszczony alternatywny rurociąg, którym ścieki będą przepompowywane do oczyszczalni Czajka. Teraz nieczystości z powodu kolejnej awarii od ponad tygodnia są zrzucane do Wisły. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać. Wojsko jutro zacznie działania we wczesnych godzinach porannych, mówi podpułkownik Piotr Kranc, dowódca batalionu pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym. Jutro panujemy przerzut elementów w rejon wykonania zadania, następnie połączenie w odcinki i w następnym dniu planujemy połączenie już konstrukcji mostu pontonowego. Miejsce zrzutu i łączenia pontonów jest już przygotowane i utwardzone. W tym roku elementy mostu nie będą spławiane, wszystko odbędzie się pod mostem północnym. Ze względu na to, że mamy przygotowane tutaj dobre dojazdy, robimy to w osi mostu, będzie dla nas łatwiej, szybciej, wygodniej. Most pontonowy ma być gotowy w czwartek. Potem na przeprawie będzie układany tymczasowy rurociąg. Cała instalacja ma zacząć działać w ciągu 4 tygodni. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Donald Trump poparł wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Amerykański prezydent ma jednak wątpliwości, czy Niemcy mogą sobie obecnie pozwolić na zatrzymanie tego projektu, choćby dlatego, że likwidują kopalnię. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu wskazałem na narastającą presję na kanclerz Angelę Merkel, by wstrzymała budowę Nord Stream 2 i zapytałem prezydenta Trumpa, czy popiera zaniechanie projektu. Odpowiedź brzmi absolutnie, jeśli uważają, że coś się stało. Ale nie wiem, czy Niemcy mogą sobie obecnie na to pozwolić. Niemcy są w bardzo słabej pozycji w kwestii energetyki, ponieważ zamykają elektrownie jądrowe i kopalnie węgla. Donald Trump dodał, że zawsze popierał zablokowanie Nord Stream 2. Jako pierwszy podniosłem tę kwestię. Przed Trumpem nie słyszeliście o Nord Stream 2. Gdy się pojawiłem, zwróciłem uwagę na to, że my chronimy Niemcy przed Rosją, a Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów. Amerykański prezydent przypomniał, że Niemcy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach NATO. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz kolejna informacja z kraju. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie sobotniego marszu nacjonalistów, który pod hasłem Nigdy więcej bratnich wojen przeszedł ulicami Gdańska. Śledczy sprawdzają, czy podczas zgromadzenia nie doszło do propagowania totalitarnego ustroju państwa lub faszyzmu, a grożą za to 2 lata więzienia, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Policjanci analizują nagrania z marszu pod kątem ewentualnego łamania prawa przez jego uczestników. W marszu, który przeszedł z Placu Solidarności przed Dwór Artusa, wzięło udział około 100 osób. Na transparentach widniały hasła autonomiczni nacjonaliści oraz niszcz kapitalizm, nie klimat. Maszerujący nieśli też flagi różnych państw, w tym Ukrainy, Białorusi czy Polski, z symbolami organizacji nacjonalistycznych. Jutro w Karpaczu rozpocznie się forum ekonomiczne. Wydarzenie co roku jest organizowane w Krynicy, jednak tym razem zostało przeniesione do Karpacza z powodu pandemii koronawirusa. Podczas 3 dni spotkań w forum weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Od wtorku do czwartku uczestnicy forum będą rozmawiali między innymi o energetyce, inwestycjach publicznych i polityce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej. Do Karpacza przyjadą przedstawiciele polskiego rządu, samorządów i szefowie dużych spółek. Zapowiedziano też przybycie Swietłany Cichanowskiej, liderki środowisk demokratycznych Białorusi. Podczas forum zostanie wręczona Nagroda Człowieka Roku. Rok temu został nią wyróżniony premier Mateusz Morawiecki. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Uniwersytet Warszawski ogłosił, że zimowy semestr nadchodzącego roku akademickiego odbędzie się zdalnie. Zgodnie z zarządzeniem rektora Alojzego Nowaka, zajęcia dydaktyczne, ogólnouniwersyteckie, lektoraty, egzaminy i dyżury wykładowców będą więc prowadzone przez internet. W zarządzeniu rektora czytamy, że zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu, takie jak laboratoryjne, terenowe czy integracyjne, mogą być prowadzone w budynkach uczelni z zachowaniem wymogów sanitarnych. Lista takich przedmiotów ma powstać do 21 września. Takie zajęcia mogą odbywać się w blokach poza standardowym planem zajęć. Uniwersytet będzie też zdalnie weryfikować postępy studentów przez internet. Będą odbywać się egzaminy i zaliczenia, ale także i egzaminy dyplomowe oraz zajęcia z WF-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A po serwisie Trójki czas na serwis sportowy, który przygotował Tomasz Grazdowski. W Lidze Narodów dziś Polacy zagrali lepszy mecz niż ostatnio, ale ze słabszym przeciwnikiem. Na wyjeździe Polska wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-1 po golach Glika i Grosickiego. W drugim meczu grupy, w której jest Polska, Holandia przegrała z Włochami 0-1. A w innych meczach, w innych grupach, tych ciekawszych, Austria przegrała z Rumunią 2-3, a Irlandia Północna z Norwegią aż 1-5. Maciej Janowski wywalczył w Lesznie tytuł indywidualnego mistrza Polski w wyścigach na żużlu. Srebrny medal zdobył mistrz świata Bartosz Zmarzlik, a brązowy Szymon Woźniak. O zawodach opowiada były zawodnik Krzysztof Cygielski. Świetne zawody, świetne ściganie, piękne wyścigi, więc myślę, że to była taka esencja najlepszych zawodników na świecie tak naprawdę. Aż trudniej jest może czasami zdobyć tytuł mistrza Polski niż tytuł mistrza świata, to sam Bartek Zmarzlik może się o tym przekonać, bo tytuł mistrza świata ma, a tytuł mistrza Polski wciąż nie i to były trudne dla niego zawody. 10 punktami właściwie skończył rundę zasadniczą, więc to świadczyło o tym, jaki to był trudny turniej dla wszystkich, ale niewiele mu zabrakło do złotego medalu, ale jak na tą chwilę, od kilku tygodni można powiedzieć, jest jeden zawodnik, który odstaje od reszty, to jest Maciek Janowski. Serena Williams pokonała Greczynkę Marię Sakkari w 3 zaciętych setach w 1/8 finału i po raz 17 już w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W Nowym Jorku walczą, a w Tour de France dziś dzień przerwy. Odpoczynek im się stokrotnie należał. Mają w nogach Alpy, wulkany Auvergne i Pireneje, ale to nie jest taki sam dzień, jak zwykle to bywało. Nikt dzisiaj nie wsiada na rower, jednak nie jest to odpoczynek wolny od napięcia. Wszystko rozgrywa się nie na szosie, ale w laboratoriach. Tam od wczoraj prowadzone są analizy testów, którym poddani zostali wszyscy członkowie 22 ekip startujących Tour de France. Kolarze, masażyści, mechanicy, dyrektorzy sportowi. W sumie 650 osób. Zasady są proste i nieubłagane. Jeśli 2 osoby z ekipy są zakażone, to cała drużyna natychmiast jest wycofywana z trasy wyścigu. Wyniki zostaną ogłoszone jutro. Przed 10. etapem Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Będą mieli kłopoty w PSG. Już 7 zawodników zarażonych jest koronawirusem. I to same tuzy. Wcześniej informowano, że zakaził się Neymar i Di Maria. Dziś poinformowano, że pozytywny wynik miał Mbappé. Jutro oczywiście nie zagra w meczu Ligi Narodów Francja-Chorwacja. To najmniej oczywiście ważne, żeby choroba szybko poszła od niego precz. Do kompletu jeszcze informacja z Manchesteru. Z Manchesteru City. 2 piłkarze tego klubu, Algierczyk Mares i Francuz Laporte, są zakażeni koronawirusem. O sporcie jutro rano po 7. Jutro więcej słońca na południu kraju, a poza tym pochmurno. Na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Dziś w czasie niezwykłym spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, Markiem Kalbarczykiem, który od lat łamie wszelkie stereotypy dotyczące osób niewidomych. Przybliża też świat osób z dysfunkcją wzroku osobom widzącym. Opowiemy też o zbliżającym się światowym spotkaniu osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich w Warszawie. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przyjrzymy się najnowszemu raportowi dostępności przygotowanemu przez Fundację Widzialni. Zapraszam. You go out, I'm having fun with myself, but my... And my heart in your hands. You say I can slowly go wild, but I'm standing in the dark, standing in the dark. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. Lying at my feet, I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. Hey! city blinds me with lies. You say I can slowly go wild, but I keep my arms open wide and keep my arms open wide. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. The city's lying at my feet. I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. Gościem Czasu Niezwykłego jest dziś Marek Kalbarczyk, człowiek, który od lat łamie wszelkie stereotypy dotyczące osób niewidomych, osoba posiadająca wiele talentów i pasji, której nie da się jednoznacznie określić. Wynalazca, założyciel i społeczny prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. Pisarz, ale też i organizator wyjątkowego spotkania osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich z całego świata. Już za kilka dni, 11 września, odbędzie się 18 tego typu spotkanie. Z panem Markiem Kalbarczykiem połączyłam się telefonicznie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Proszę opowiedzieć o tym zbliżającym się wielkim wydarzeniu. Drodzy państwo, 11 września zbieramy się na kolejnej edycji międzynarodowej konferencji Rehab of the Blind Program w Warszawie. No i teraz kilka słów o tej konferencji pana powiedzieć, bo otóż w 1999 roku wymyśliłem, przyszedł na to czas, że niewidomi, niedowidzący oraz ich bliscy powinni się spotkać chociaż raz na rok, żeby wiedzieć, że jesteśmy, że jest nas dużo, że mamy określone problemy, które problemy stanowią wspólny mianownik naszego bytu tutaj. 11 września, akurat do 14 września, w te 4 dni będzie odbywała się tu w Warszawie. Skąd się wziął w ogóle ten pomysł? Otóż doszło do takiej sytuacji, w której ta nowoczesna technologia, szczególnie informatyczna i elektroniczna, umożliwiła niewidomym zupełnie inne życie niż kiedyś. No, tak mówimy o dwóch wielkich rewolucjach w tym naszym środowisku, czyli wśród osób, które mają kłopoty, jakieś tam kłopoty ze wzrokiem. Mianowicie kiedyś tam dawno temu, kilkaset lat temu, niewidomi nie mogli nic oprócz proszenia o wsparcie. Ludwik Braille ponad 200 lat temu popracował dla nas. To jest człowiek, Francuz, mieszkający w Paryżu i pod Paryżem, który wymyślił dla nas specjalny sposób zapisu. Wymyślił swój alfabet. Dzięki temu niewidomi mogli już pisać i swoje pisma odczytywać. Była to wielka rewolucja, która spowodowała, że się otworzyły szkoły dla niewidomych, że się otworzyły zakłady pracy, oczywiście biblioteki z książkami, tak zwanymi właśnie brajlowskimi od jego nazwiska. No, pisaliśmy jednak w specyficzny sposób. No i oczywiście żadna osoba niewidoma, czyli pełnosprawna, widząca, nie mogła w zasadzie tak normalnie umieć to odczytywać. I przyszła druga rewolucja, drodzy państwo, w latach 80. rewolucja, co nazywamy komputerową. Układy elektroniczne wiedzą, co wyświetlić na ekranie, czy to będzie grafika, czy tekst, to tak samo te same rozwiązania wiedzą, jak to pokazać niewidomemu właśnie w systemie brajlowskim. Więc mamy brajlowskie monitorki, które podłączamy do komputera tak, jak wy wszyscy podłączacie monitory zwykłe i oglądacie, co jest zapisane. My oglądamy, w cudzysłowie, oglądamy braj. Na dodatek jeszcze możemy zrobić tak, żeby komputer do nas mówił. Otóż te same układy elektroniczne i oprogramowanie umożliwiają przekonanie komputera, poinformowanie komputera, co ma nam powiedzieć. Tu warto przypomnieć, że jest pan wynalazcą mowy syntetycznej. Wspólnie z panem Janem Grembeckim stworzył pan pierwszy na światowym rynku syntezator mowy polskiej. Tak, stworzyłem to nic genialnego, ale rzeczywiście miałem wielkie szczęście, że spotkałem pana Jana Grembeckiego, jak również, że właśnie byłem informatykiem pracującym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który nie miał dostępu do komputera, a przecież wtedy, pod koniec lat 80., mowy nie było, żeby w tym instytucie i w innych instytutach pracować się bez komputera. Więc ja wtedy, jako niewidomy informatyk, miałem trudności w dostępie do informacji, w dostępie do komputera. Ganiałem po tak zwanym mieście, z kim można byłoby taki wynalazek dokonać i mi się udało. To był pierwszy syntezator nie w tym sensie, że już inne nie mówiły, prawda, do nas automatycznie, a w tym, że pojawił się na rynku, mówił po polsku, był bardzo tani, dostępny i wśród naszych przyjaciół mogliśmy wreszcie uruchomić komputer i sami sobie pracować. 10 lat po tym wynalazku, po 1989 roku, pomyślałem, że niewidomi tak bardzo korzystają z tych technologicznych nowinek, tak bardzo jest to dla nas ważne. I że tak powiem, to jest też ważne dla tych, którzy jeszcze nie weszli w ten świat komputerów i świat nowoczesnej technologii, że musimy się spotkać. Spotkaliśmy się na pierwszej konferencji Reha for the Blind. No było, proszę Państwa, bardzo świetnie, cudownie więc było. 600 osób przyszło na tą konferencję. To żeśmy oczywiście wtedy nie mogli się nadziwić, że aż tyle osób się zainteresowało. Wtedy była to konferencja tylko dla polskich gości, natomiast już byli nieliczni, co prawda, bo było ich 8. polskich i niepolskich wystawcy zagranicy. No cóż, jak był to wielki sukces, no to oczywiście wymyśliliśmy, no to robimy następną edycję, bo może następna edycja również jest potrzebna i była potrzebna. I przychodziło coraz więcej osób. Zainteresowały się tym wydarzeniem, tym pomysłem instytucje, takie jak ministerstwa, choćby edukacji, Ministerstwo Pracy, Zdrowia. Chwilę potem zajęły się tym takie instytucje jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w historii tej konferencji pomaga nam najbardziej. No i oczywiście różne firmy, instytucje, sprzedawcy, producenci, projektanci, architekci. Ta konferencja się zmieniała tak, jak się zmienia świat. Świat, który was wszystkich otacza i świat również, który otacza niewidomych. Na przykład wielkim tematem od pewnego momentu stało się udostępnianie otoczenia. Tak jak wcześniej udostępnianie informacji. Jeśli chodzi o informacje, no to komputer do nas mówi i czytamy tak jak wy, jak wy wszyscy widzący. Gdy chodzi o dostępność, no to jeszcze był kolejny problem. No nie wystarczy doinformować poprzez komputer czy smartfon. Trzeba jeszcze zbudować na przykład system głośniczków, system beaconów, które transmitują wiadomości czasem albo nawet częściej, tablice informacyjne, brajlowskie mówiące, albo ścieżki naprowadzające, no tego dużo jest bardzo, ale to wszystko stało się te głównymi tematami kolejnych edycji konferencji. W tym roku jest też wyjątkowa sytuacja. Mamy walkę z pandemią koronawirusa, a Państwo organizują światową konferencję w momencie, kiedy no, świat jest trochę zamknięty właśnie przez COVID-19. No, to wynika oczywiście z pasji, którą ja mam i grono moich przyjaciół, więc mamy pasję informować niezależnie od trudności, które nas otaczają. A niewidomi mają wiele trudności, jesteśmy do nich jakby przyzwyczajeni. A więc kolejną trudnością jest ta epidemia, która panuje. No i cóż, drodzy Państwo, no nie zawsze mądry Polak po szkodzie, czasem chcielibyśmy, żeby Polak mądry był również przed ewentualną szkodą. Pomyśleliśmy sobie tak, skoro na świecie odwoływane są różne konferencje, na przykład naukowe i rehabilitacyjne również. Odwoływane są niektóre wystawy. Na przykład największa wystawa europejska w tej dziedzinie odwołana została w tym roku w maju we Frankfurcie na Nürnbergu. Jej nie było. No to pomyśleliśmy, że nie, my tu w Polsce pokażemy, że potrafimy zorganizować spotkanie bezpieczne, spotkanie takie jak zawsze merytoryczne. Dodaliśmy po prostu do tego, że zawsze do nas przyjeżdżają setki, a nawet tysiące gości. Dodaliśmy po prostu transmisję internetową, czyli oprócz tego zwykłego, cudownego spotkania ludzi tam na salach Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dodaliśmy do tego transmisję internetową w pełni rozbudowaną, w której to tłumaczymy nasze wystąpienia, nasze spotkania, nasze rozmowy, relacje, prezentacje na 12 języków świata, które sobie wybraliśmy na zasadzie tego klucza, no gdzie są niewidomi, którzy właśnie oczekują tych informacji. No i pomyśleliśmy, że no, oczywiście język angielski, oczywiście rosyjski język, ale również niemiecki, francuski, hiszpański będzie również tłumaczony na język hebrajski i będziemy tłumaczyli również na język arabskim. No, największym tegorocznym wydarzeniem jest to, że kilkuset niewidomych, niedowidzących i bliskich takich krajów jak Arabia Saudyjska, Egipt i tak dalej, już się zapisały poprzez formularz internetowy, że będą tej transmisji słuchali. Więc no, w ten sposób właściwie wykonujemy w jednej konferencji dwie konferencje. Jesteśmy tym tak zafascynowani, no, że chcemy pokonać wszelkie przeszkody. Ta konferencja będzie trwała przez kilka dni. No, od kilku lat mówimy, że to jest wielkie spotkanie niewidomych i niewidzących ich bliskich, a w ramach tego spotkania odbywa się konferencja z sesją merytoryczną, panelami dyskusyjnymi i prezentacjami. Pierwszego dnia, w piątek, 11 września, można się zapisać poprzez nasze punkty, fundacyjne punkty szansa dla niewidomych we wszystkich województwach, na wyjazd autokarowy do Warszawy z pełną gwarancją bezpieczeństwa epidemicznego. Spotykamy się o godzinie 14 w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbędzie się najpierw takie uroczyste otwarcie, a następnie rozdanie tegorocznych statuetek i dyplomów osobom, które specjalnie się wyróżniły w działalności dla naszego środowiska. Potem będzie sesja merytoryczna z cudownymi dekoratami, które wygłoszą zarówno polscy specjaliści naukowcy, jak i zagraniczni. Będzie na przykład wystąpienie pani profesor Leonory Burzański, która nam powie, jak komórki macierzyste w tej chwili pomagają w leczeniu wad uszkodzeń siatkówki. Na przykład niewinnego informatyka Jana Bluma z Holandii, który pracuje nomen omen w firmie amerykańskiej, który będzie opowiadał, jak ogromne znaczenie ma możliwość samodzielnego poruszania się przez niewidomych i bardzo źle widzących ludzi, czyli turystyka, krajoznawstwo, czyli praca, która też wiąże się z koniecznością podróżowania, bo niewidomi też są być menadżerami, którzy spotykają się w międzynarodowych gronach i którzy mają w ten sposób wiele do powiedzenia, a nie tylko, że tak powiem, jesteśmy skazani na bycie w izolacji w domu. Na koniec tego piątkowego spotkania organizujemy wielki prezent dla naszego środowiska, również transmitowany dla niewidomych, niedowidzących na całym świecie w internecie, koncert, w którym wystąpi dla nas pani Naira Ayvazyan, niezwykle zdolna śpiewaczka, która mieszkała, urodziła się w Armenii. No to jest taki repertuar, jakby mógł porównać to do Andrzeja Boczewiego. Następnie wstąpi mój niewidomy przyjaciel, wybitny pianista jazzowy z kwartetem, Patryk Matwiejczuk. Zupełnie niebywała rzecz, młode pokolenie, fantastycznie gra, a potem będzie salsa, to już tak dla młodzieży bardziej i na koniec Zakopane. To są nasze prezenty dla tych, którzy się odważyli przyjechać. W sobotę mamy panele dyskusyjne i wielką wystawę, na której będzie 20 kilka stoisk, stanowisk. W niedzielę, drodzy Państwo, zaczynamy od mszy w intencji niewidomych, niedowidzących na całym świecie, zwłaszcza w Polsce. Potem jedziemy, wędrujemy do muzeów. Otóż muzea są celem tegorocznej rzeszy. Czy niewidomi, niedowidzący i niepełnosprawni mogą być w muzeach, mogą oglądać, czy mają jakieś utrudnienia. Będziemy się bawili, bo może nie kontrolowali. Chodzi o to, żeby po prostu wspólnie z muzeami zastanowić się, na jakim jesteśmy etapie, oraz co łatwym kosztem, małym kosztem można zrobić dla środowisk osób niepełnosprawnych. Lista tych muzeów, które Państwo odwiedzą, jest bardzo długa. Bo nasze grupy wojewódzkie, których jest 16, wybierały, gdzie chcą pójść, a muzea, które są wymienione w programie konferencji, to są te placówki, które zdecydowały się z nami spotkać, które chcą mieć gości również z niepełnosprawnościami. Także już teraz na antenie serdecznie dziękuję tym muzeom, które się zgłosiły, że chcą mieć naszych gości u siebie i dzisiaj, i zawsze. Są w jakiś sposób już przygotowane. Owszem, jeszcze to jest niedojrzałe, ale naprawdę jest tam wielkie zainteresowanie. żeby nasze środowisko mogło odwiedzać muzea, żebyśmy mogli się dowiedzieć, co jest tam przedstawione w formie na przykład czy trójwymiarowych obiektów 3D, może innych form, może tyflografiki, może w formie udźwiękowienia, audioprzewodników i tak dalej. A w poniedziałek kończymy konferencję tematem głównym konferencji, a to już wykształcenie, aktywność z tą szansą. Spotykamy się z uczelniami. Konferencja czterodniowa, wielkie wydarzenie, a najbardziej jesteśmy dumni z tego, że pociągnęliśmy za tym pomysłem setki, jak nie tysiące niewidomych, niedowidzących na całym świecie. Bo nasze hobby, jedno z wielu pewnie hobby, jest takie, żeby pokazać, że w Polsce dzieje się dużo, że Polska to jest kraj nowoczesny, że Polska od wielu lat się pięknie rozwija, no przede wszystkim od tych lat 31, po tej solidarnościowej rewolucji. Chcemy to pokazać, takie zadanie na wrzesień. Jednym z elementów tego wielkiego spotkania osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich jest też wystawa technologiczna i wystawa Świat dotyku i dźwięku. To jest też, myślę, że coś, co jest chyba Pana takim oczkiem w głowie, ponieważ Pan właściwie od wielu lat, od samego początku swojej działalności społecznej, promuje różnego rodzaju urządzenia pomocne osobom niewidomym. Straciłem wzrok, jak miałem lat 13 i coraz bardziej interesowałem się tym światem, światem, w którym są. No nie ma obrazu, ale za to jest dotyk, jest słuch, więc jest dźwięk. Dźwiękiem fascynowałem się od urodzenia, no bo to jest właśnie to zainteresowanie muzyczne, ale coraz bardziej. I ta synteza mowy, którą zrobiłem razem z panem Janem Grębelskim, to nie przypadek. A potem to kolejne wydarzenia, to też nie przypadki. Otóż ja, o ile najpierw bardzo mnie wciągnął temat pomagania niewidomym, no pomagania w formie doradcze, tak? Jak żyć, jak sobie poradzić, jak żyć najbardziej samodzielnie. Potem zauważyłem, że w tej dziedzinie musi nam pomagać całe społeczeństwo i zwróciłem uwagę na coś następnego, mianowicie, że osoby pełnosprawne nie wchodzą w świat osób niepełnosprawnych, czyli na przykład, no widzące osoby rzadko lubią zamknąć oczy i coś wykonać. Tak choćby dla próby, choćby dla zabawy. Jednak warto spróbować, otóż dlatego, że inne zmysły są naprawdę również fascynujące. No najlepszy przykład jest taki, ilu mamy melomanów, ilu ludzi bez muzyki, bez słuchania muzyki, jakiejkolwiek nie istnieje. Tymczasem słuch ma znaczenie dla każdego. Więc te konferencje, te wystawy pokazują świat dotyku i dźwięku. Nie tylko niewidomym, którzy o tym najwięcej wiemy, ale i widzącym osobom, no jak to jest, nie patrzeć, a słuchać. Są wystawy i są działania, które mają taki cel, ale faktem jest, że nasza fundacja Szansa dla Niewidomych zaczęła to robić prawie 30 lat temu. Wystawa technologiczna, no jak zaczynaliśmy od zwykłej brajlowskiej drukarki, no to teraz pokazujemy rzeczy, no które jeszcze parę lat temu mogły nam się tylko marzyć. Na przykład urządzenie o nazwie Orgam, przedmiot elektroniczny, informatyczny, wielkości pendrive'a. Dołączamy go do naszych okularów, ja na przykład noszę ciemne okulary z powodów estetycznych, dołączam to do oprawki, tak z boku i cóż, ogląda przestrzeń przede mną i jest w stanie mnie poinformować, co ja mam przed sobą. Gdybym na przykład spojrzał, w cudzysłowie, tym urządzeniem, jego kamerką, na kartkę zadrukowaną jakimś tekstem, to ona mi odczyta tekst. Gdybym spojrzał na panią redaktor, Elżbietę Korczyńską, to mi powie, przed tobą jest Ela Korczyńska, gdy wcześniej pokaże mu wizerunek, pani redaktor. No, zupełnie niebywałe rzeczy. To urządzenie jest nowe, to urządzenie jest drogie. Drodzy Państwo, nie ma ceny za upełnosprawnienie, nie ma ceny za zdrowie. Urządzenie, o którym wspominam, że obserwuję otoczenie dookoła nas, jest izraelskie, nie jest jedyne na świecie tego typu, z tego co ja wiem, mamy takie dwa. Gdyby tak na przykład niewidomych, aktywnych, gdyby ich wyposażyć, to przecież mamy zupełną zmianę ich niepełnosprawności. Wtedy niewidomy nie musi wtedy z białą laską, nie musi białą laską tak pracować, żeby tą laską wymacywać ściany i szukać drzwi. Bo na przykład dla mnie, który dba o to, żeby to jakoś było nie tylko docelowe, to dla mnie jest żenujące, że stoję przed budynkiem i ma tam, gdzie są drzwi, gdzie jest klamka, tak? No chciałbym po prostu to wiedzieć, tak jak widzę osoba, która po prostu trafia na 100% bez żadnych wątpliwości i robi to w sposób wiadomo jaki, tak? Sprawny, estetyczny. No a my wyglądamy czasem

Pelców. Cóż, jako matematyko-informatyk, może nie tyle o rozlicznych talentach, ile o rozlicznych pasjach i zainteresowaniach, miałem taką ambicję jakiś czas temu, żeby spróbować się zmierzyć z pisarstwem. Ja tak się domyślałem, czy człowiek musi być ograniczony do takiej szufladki, że jest matematykiem czy informatykiem. No i napisałem pierwszą książeczkę, drugą, trzecią. Okazało się, że to się stało chyba główną moją pasją tych lat. Pierwszą napisałem w roku mniej więcej 2002, no oczywiście wcześniej pisałem mnóstwo artykułów i takich quasi-naukowych, popularno-naukowych, też i promujących pewne idee, a też i rozwiązania. Potem artykuły rehabilitacyjne i takie społeczniające, bo jestem zwolennikiem działalności wspólnotowej, żeby robić razem, żeby robić zgodnie. No i wreszcie zaczynałem książkę o losach niewidomego chłopaka, który mnie widział, a następnie miał wypadek i stracił wzrok. Ta książka przez moich przyjaciół została dobrze przyjęta, więc pomyślałem, że nie jest najgorzej. No i tak zacząłem się tym bawić. W 2008 roku wydałem książkę pod tytułem Czy niewidomy może zostać prezydentem. To zaczepiłem czytelników cytatem z mojej rozmowy z moim przyjacielem Januszem Skowronem, wielkim jazzowym polskim pianistą świętej pamięci, zadzwonił do mnie, narzekając, że tak właściwie niewidomi i niepełnosprawni są otoczeni ze strony władz tylko w ten sposób, żeby podstawowo nie narzekali, natomiast tak, żeby pomóc w osiąganiu profesjonalnych sukcesów, to pomoc jest niewystarczająca. I zakończył to, konkludował to pytanie, czy niewidomy mógłby zostać prezydentem. Otóż w mojej książce napisałem, że na tym etapie rozwoju spraw społecznych, świadomości społecznej, to pewnie by się tam nie udało. Nie dlatego, że być może jakiś niewidomy by tego nie potrafił, ale dlatego, że w głosowaniu wyborcy nie uwierzyliby, że sobie z rozlicznymi obowiązkami poradzi. Jeszcze nie ten etap. Ale książka fajna, też opowiadająca o tym, że chłopak był widzący, a w wyniku wypadku samochodowego stracił wzrok, a potem konkurował o bycie przewodniczącym takiej grupy studenckich działaczy i właśnie mu się to nie udało, bo przecież trzeba widzieć rachunki, faktury rozliczenia. I tak to się rozkręcało. Wreszcie ostatnio napisałem, no i właśnie pani redaktor wspomniała, smak na koniuszkach palców. Otóż ja jestem zwolennikiem tego, żeby niewidomy uczestniczył w życiu rodziny, to tak jakby był pełnosprawny, ale to również w kuchni. Rodzina się zbiera, chce zrobić przyjęcie i różne potrawy, no i oczywiście wszyscy widzący wiedzą, co robić, jak robić w tej kuchni, a niewidomy miałby być pasywny. No, trochę by się czuł jak pasożyt, więc może lepiej, żeby poszedł do tej kuchni i zrobił, co się da. Rozumiem, więc że pan taki uwielbia gotowanie. Uwielbiam jedzenie. Smakuję wszystko, co się da. Natomiast owszem, gdy tylko mam czas i gdy tylko żona mi nie dopuści do pracy, to chętnie to robię. Mam potrawy, co robię nawet bez żony, a po prostu z kolejnymi moimi synami, których mam czterech. Ale tę książkę napisałem tłumacząc widzącym, bo wszystkim do nich pisałem. Znaczy, może nie przede wszystkim, dwustronnie, z jednej strony do niewidomych, żeby się aktywizowali i brali co ich, brali udział, no ale i do widzących, żeby rozumieli, żeby chcemy z nimi wyjść, żeby chcemy być razem. I wreszcie wymyśliłem taką hipotetyczną sytuację, że gaśnie światło, nie ma prądu i wtedy niewidomy w kuchni wie więcej niż widząca rodzina. A przecież wieczorem mają jakieś przyjaciele i ma być spotkanie. Kończymy potrawy i to skomplikowane potrawy. Łącznie z jakąś kaczką, łącznie z jakimiś schabowymi, jakąś zupą i tak dalej, no przyjęcie na fund, drodzy Państwo. I proszę sobie wyobrazić, że niedługo potem dzwoni do mnie moja wielka szkolna przyjaciółka, pełnosprawna, i mówi, że jej taka sytuacja się zdarzyła. Więc no fajne to są rzeczy dla mnie. Piszę te książki z wielkim zainteresowaniem. Siedzę przy nich setki godzin. Jestem pod wrażeniem pana tytanicznej pracy wykonanej właśnie przy tego różnego rodzaju publikacjach. Przede wszystkim też przy tej ogromnej liczbie przewodników po różnych atrakcjach. Na przykład Mazowsze to nie tylko Warszawa, przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla niewidomych. Podlasie namalowane dotykiem. W jaki sposób pan tworzył te przewodniki? Bo co to się jest przełamanie pewnego stereotypu? Osoba z dysfunkcją wzroku, która tworzy przewodnik, który tak naprawdę jest dla wszystkich. Bo oprócz tego, że fascynuje się jedzeniem, a więc również przygotowywaniem posiłków, no to też fascynuje się krajoznawstwem. Otóż ja wykonałem mnóstwo podróży po Polsce oraz mnóstwo podróży po krajach środkowej Europy. O Europie jeszcze nie pisałem, ale polskie regiony to prawie wszystkie opisałem i wykonywałem trasę dookoła tych regionów, dookoła tych województw i zapewniam Państwu, że było mi znakomicie. Więc po pierwsze wiadomości oczywiście podręcznikowe, książkowe, albumowe i internetowe, a po drugie osobiste jedzenie po tych miejscach. Osobiście te dzieła sztuki macałem, słuchałem, jak wygląda architektura. Mnie to fascynuje, więc miałem logiczne spotkania, prezentacje, dyskusje, rozmowy itd., narady. No to przy każdej okazji korzystam z niej i oglądam to, co jest właśnie w sąsiedztwie. No jak byłem na uczelni w Szczecinie, no to przecież natychmiast po raz kolejny oglądałem to, co wszyscy turyści oglądają. Małych Chrobrego i tak dalej. No i o tym opisuję. Też stworzył pan na przykład dotykownik, czyli atlas wypukłej grafiki. To też stworzyłem, ale to oczywiście z przyjaciółmi, to już nie tylko ja. Ja je zebrałem w jedno dzieło i przedstawiam wszystkie polskie regiony, właśnie te, które opisuję w tych książkach. To widzący słuchacze, no, widzą na co dzień w zasadzie, tak? No więc stworzyliśmy z przyjaciółmi taki album, który ma chyba 250 kilka rycin wypukłych, żeby miejscami wreszcie zobaczyli, jak wyglądają zabytki, no, które są znane w zasadzie wszystkim, a niewidome były nieznane. Trafi do bibliotek, do szkół dla niewidomych, również do osób prywatnych, które zgłosiły się, że chcą takie dzieło mieć. Potem jak już nakład się skończył, no to można było to zamawiać i kilkadziesiąt egzemplarzy zostało zamówionych, jakieś środki finansowe się znalazły, żeby na przykład niewidomej uczennicy w szkole niespecjalnej, tylko w zwykłej szkole, której się ona uczy, żeby ona również obejrzała sobie to, no bo to jest podstawowa wiedza przecież, taka no, podstawowa wiedza kulturowa. No jak wygląda, no choćby Damy Królewskie w Warszawie, no jak wygląda Kościół Mariacki. Najbardziej fascynuje to oczywiście, co ostatnio pisałem. Zacząłem książkę już taką naprawdę beletystyczną, ich trzecie oko. To jest relacja o tym, jak czterech niewidomych traciło wzrok, jak sobie z tym poradziło, jak dożyło do sukcesu na tle historycznym. No było tak, że w poprzedniej rzeczywistości politycznej i ekonomicznej przecież nasz los zupełnie był inny. Niewidomy wtedy miał być wykształcony podstawowo i pójść do pracy w spółdzielni, gdzie pracował rękami, fizycznie. No a potem otworzyła się możliwość zindywidualizowania procesu rehabilitacji i wielu niewidomych, niedowidzących studiuje czy studiowało, wykonuje prace umysłowe, no chociażby telemarketer. No choćby masażyści, no proszę Państwa, no nie ukrywajmy, no niewidomy masażysta to najczęściej dla waszego zdrowia skarb. To jest taki zawód, który niewidomi wykonują bardzo często lepiej niż wszyscy inni. Ta książka akurat leży przede mną. Sama już okładka jest taka bardzo intrygująca. Z przodu jest obraz bardzo wyraźny, chociaż też gdzieś tam troszeczkę zamglony. A z tyłu na okładce jest ten sam obraz, ale już całkowicie rozmazany, pokazujący zapewne perspektywę widzenia tego obrazu przez osobę z dysfunkcją wzroku. Moją ambicją było znalezienie obrazu, nie tworzenie grafiki komputerowej, sztucznej, znalezienie obrazu, który pokazuje to, o czym ja później piszę, taką fascynacją osoby niedowidzącej, która jeszcze jakoś tam przed wypadkami swoimi lepiej widziała. I tak w ostatnich latach tego widzenia rozkoszowała się widokiem. Natomiast akurat obraz przedstawiający źdźbła zboża jest, nie pamiętam, czy wschód, czy zachód słońca, ale właśnie dlatego są miejsca takie zaciemnione na tej okładce, a pewne elementy wyraziste, to jest tak, jakby autor tego obrazu, pan Kojło, fantastyczny malarz warszawski, jakby położył się na ziemi i obserwował niebo właśnie tak pod kątem i widząc te źdźbła przed oczami, tak? A z drugiej strony właśnie na plecach no już pokazujemy, jak nasz bohater główny tracił wzrok i już nie mógł tak oglądać dokładnie tych szczegółów i ten obraz już jest taki ciemny, za mgłą, jakby otaczała jego twarz, gruba, nie do końca przezroczysta folia. No, jak niewidomy widzi, to nie przedstawiłem. Przedstawiłem z innej książki obrazy, które gdzieś hen uciekły, która z kolei ma okładkę kompletnie czarną, bo niewidomi, gdy chcą, jakby, gdy się starają zobaczyć, no to oczywiście mają albo szarość, albo ciemność przed oczami. O tej książce za chwilę może porozmawiamy, bo ona ma w sobie też bardzo dużo takiego humoru i to jest książka taka bardzo optymistyczna, ale ta książka Ich trzecie oko, chociaż ona dotyczy historii osób, które straciły na przykład wzrok w wyniku wypadku, to ona jest niesamowicie pozytywna, pełna takiej dobrej energii. I ja tak się zastanawiałam i tu chciałam pana się zapytać, bo mam wrażenie, że jeden z tych bohaterów ma gdzieś w sobie elementy pana biografii. Ja nawet tego nie ukrywam, tam napisałem coś takiego. To książka nie jest biograficzna, ani autobiograficzna, natomiast zdecydowanie zawiera wiele, wiele elementów z naszego życia. Mojego życia, moich przyjaciół, choćby profesora Witolda Kondrackiego, którego niewidomym, wybitnym niewidomym matematyko-fizykiem, Janusza Skowrona, wybitnego muzyka jazzowego. Więc to nie są biografie, ale różne sceny są naprawdę wzięte z ich i naszej relacji. Czyli to jest samo życie tak naprawdę? Samo życie. Nie chciałem tutaj ryzykować na napisanie czegoś, co byłoby na przykład jakieś nierealne. Naprawdę te sytuacje, które opisałem, albo się zdarzyły, albo są bardzo podobne do tych, które się zdarzyły. No na przykład, kiedy Janusz Skowron jeździł na trasę, miał określone problemy, jeździł się z muzykami widzącymi, no i spotykamy go w przygody, tak? No niewidomy oczywiście jest uodporniony na takie przygody, bo ciągle nam się coś zdarza, ciągle się gdzieś potkniemy, albo nawet niektórzy wywrócą, gdzieś się uderzymy. A widzący przeżywają to odwrotnie, no bo to, wiecie Państwo, to jest bardzo przykre, przecież wiadomo, że to są przyjaciele, opiekunowie. Oni chcą jak najlepiej, nawet taka wpadka. No przedstawiłem na przykład taką fajną rzecz, doświadczenia dermooptyczne, są doświadczenia, że ogląda się palcami kolory. To jest tak, że jest bardzo ostre oświetlenie, pod szybę wkładamy na białą kartkę, wkładamy na przykład kartę, taki prostokąt, bardzo zielony, albo czerwony, albo czarny. I szukamy palcami, a nie oczami, więc zupełnie nie patrzymy na to i szukamy palcami. Okazuje się, a ja brałem udział w tych doświadczeniach, że znajdujemy. Mistrzem w tej dziedzinie była Bogna Stefańska. Czyli dotykiem można określić kolor, rzecz tak, niebywała. Tak, ale pani Renzel, ona nie tylko określała kolor, tak jak ja już nawet potrafiłem na tych doświadczeniach, ona również potrafiła odczytywać w gazecie tytuły artykułów. Czyli ten drobny druk nie, ale te duże litery z tytułu artykułu czytała. To był rekord świata, bez wzroku. Ta książka jest realizacją wielkiej mojej potrzeby, żeby opowiadać innym, jak to jest nie widzieć. Bo wydaje mi się od dziesiątek lat, że to jest pewna bariera do pokonania. Gdyby pełnosprawni więcej wiedzieli o naszych niepełnosprawnościach, czy wzrokowej, czy ruchowej, czy intelektualnej, czy słuchowej, na pewno by bardziej nam pomagali. Może nie w tym sensie, że bardziej, może więcej pieniążków, ale bardziej w sensie mądrzej, efektywniej. Więc piszę właśnie równorzędnie do dwóch grup czytelników, niewidomych i niewidzących i bliskich, jak również właśnie osób zupełnie niezwiązanych ze środowiskiem. To jest dla mnie ważne, bo te moje książki uczą żyć, jeśli ktoś poważnie się nad nimi zastanowi. One uczą żyć, czy się widzi, czy się nie widzi. Czy się ma pecha, czy ma się szczęście. Życie powinno być ciekawe dla wszystkich. Gościem Czasu Niezwykłego był Marek Kalbarczyk, założyciel i społeczny prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, wynalazca, pisarz, człowiek, który od lat przybliża świat osób z dysfunkcją wzroku osobom widzącym. Czas Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Fundacja Widzialni przedstawiła właśnie 7 raport dostępności. Pokazuje on stan prac nad dostępnością cyfrową po wejściu w życie ustawy o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Mówi Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni. Kiedy 7 lat temu przygotowywaliśmy pierwszy raport dostępności, wtedy sprawdziliśmy około 100 stron internetowych administracji publicznej i wyszło nam, że jedynie niecałe 2% przebadanych przez nas stron spełniało minimalne wymagania dostępności. Mówiąc o minimalnych wymaganiach, mówię tutaj o minimum z minimów, dlatego że w raporcie badamy jedynie kilka punktów z listy kontrolnej WCAG. To nie są pełne audyty. Ta ocena też jest trochę nasza subiektywna, jednak to jest badanie eksperckie, ale z udziałem osób z niepełnosprawnościami. W zeszłym roku raport pokazał, że ponad 60% przebadanych przez nas serwisów spełniało te minimalne wymagania. Przemysław Marcinkowski. Jeśli chodzi o raport dostępności, on tutaj w zasadzie nie zmienia się praktycznie od wielu lat pod kątem samego sposobu badania, jak i analizy eksperckiej. No i jak zwykle większą decydującą część głosów punktacji jest po stronie użytkowników. bo to w sumie dla użytkowników są serwisy internetowe, prawda? No, serwis serwisowi nie równy. Inaczej by wypadła dostępność prostego serwisu składającego się z kilkunastu stron, a jeszcze innego, na przykład serwisu bardzo rozbudowanego, świadczącego pewne usługi. Tutaj skupiamy się po prostu na jakichś takich podstawowych, elementarnych rzeczach. Metoda badania eksperckiego wygląda tak samo praktycznie jak rok temu. Sprawdzaliśmy takie elementy jak odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych, etykiety dla pól formularzy, całą semantykę strony, czyli użycie nagłówków, list, tytułów, kontrast treści w stosunku do tła, sens treści odnośników, prawda, czy patrzyliśmy, czy te odnośniki są jednoznaczne, czy nie są puste, czy użytkownik korzystający na przykład z czytnik ekranu jest w stanie stwierdzić, dokąd dany link zaprowadzi, na jaką podstronę, albo jak ma akcję wykona. Obsługę za pomocą klawiatury i widoczność zaznaczenia, czyli widoczność fokusa. Nawigacja. Sprawdzaliśmy, czy występują różne dodatkowe ułatwienia. Nie zawsze są wymagane, ale niemniej jednak, aby dotrzeć do dużo większej grupy odbiorców, niektóre te ułatwienia się przydają. Do tego sprawdzaliśmy również definicję języka głównego strony. Chodzi o definicję języka, na której polegają aplikacje asystujące, takie jak na przykład czytniki ekranu, dzięki którym rozpoznają, w jakim języku mają odczytywać dane stronę internetową. I to wydawałoby się, że jest jakąś oczywistą rzeczą, natomiast w sporej części przypadków były z tym problemy. Każdy z użytkowników na każdej badanej stronie miał do wykonania 5 zadań. No i te zadania polegały, podobnie jak w zeszłym roku, na przykład sprawdzeniu, czy dostępny jest jakiś formularz kontaktowy, czy jest możliwość skontaktowania się w jakiś sposób z daną instytucją, pobranie jakiegoś dokumentu, prawda, odnalezienie numeru telefonu. Ilość serwisów, które zbadaliśmy w tym roku, jest taka sama jak w zeszłym, czyli 88, no nie wszystkie strony są takie same. Pojawiły się jakieś nowe serwisy, które w poprzednim badaniu nie brały udziału. I tak dla najważniejszych osób i instytucji mamy 6 serwisów, 20 stron ministerstw, 23 strony administracji samorządowej i 39 stron wybranych stron instytucji publicznych. No i teraz jeśli chodzi o same wyniki, to największą ilość punktów zdobyły strony Centrum E-Zdrowia i Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, otrzymało oceny bardzo dobre, tylko te dwie strony. Ocenę dobre uzyskało 8 serwisów: Urząd Komunikacji Elektronicznej, obywatel.gov.pl, ZUS, Ministerstwo Finansów, Prokuratoria Generalna RP i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Natomiast 43 serwisy otrzymały ocenę dostateczną. Jak to się ma do zeszłego badania? Tych stron, które otrzymały ocenę pozytywną, w tym roku jest to 58%. Delikatny spadek w stosunku do poprzedniego roku o 2%, ale to jest rząd, nie wiem, 2-3 serwisów, które mogły nie dostać pozytywnej oceny. Niemniej jednak przy tegorocznym badaniu zaobserwowaliśmy spadek troszeczkę jakości tych serwisów. To znaczy w zeszłym roku dużo więcej serwisów otrzymywało oceny bardzo dobre i dobre, natomiast w tym roku dużo więcej ocen było dostatecznych. Duża część serwisów internetowych w ostatnim czasie ulegała modyfikacjom. Dokonywano aktualizacji, tak, zmiany szablonów. Poprzednio funkcjonujące strony, one przez powiedzmy kilka lat były w jakiś tam sposób dopracowywane. Natomiast w momencie, kiedy startuje nowy serwis z nowym szablonem, z nowym układem, z nowymi funkcjonalnościami, no tu okazuje się, że jednak ta dostępność gdzieś umknęła albo się rozmyła. Jeśli chodzi o podsumowanie samych e-usług, to w zasadzie bardzo niewiele się zmieniło w stosunku do poprzedniego 2019 roku. Formularze na portalu ePUAP po zalogowaniu stanowią barierę nie do przejścia przez osoby niewidome. No i tak reasumując już całość e-usług, 3 spośród 9 badanych usług było niedostępnych dla konsultanta niewidomego. Oprócz tego zbadaliśmy jeszcze aplikacje mobilne. W tym roku sprawdzaliśmy na systemach Android i iOS, podobnie jak w zeszłym roku, 4 aplikacje. RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, NFZ Council Center i mObywatel i Warszawa 19115. Aplikacje są bardziej przyjazne dla użytkownika, który korzysta z czytnika ekranu. Tutaj konsultant niewidomy dużo sprawniej, dużo łatwiej poruszał się po tych aplikacjach. Te aplikacje miały mniej błędów, różne detale były bardziej dopracowane. No i w porównaniu do zeszłego roku widoczna była poprawa w aplikacjach właśnie regionalnego systemu ostrzegania RSO oraz samej aplikacji mObywatel. Tutaj widać było, że prace wyszły tym aplikacją na dobre. Monika Szczygielska. Zacznę od bardzo przewrotnego pytania. Po co tworzyć standard dostępności, skoro standardem jest WCAG? Jednak kiedy mówimy o WCAG, mówimy i myślimy o standardzie technologicznym, technicznym. WCAG są standardem, bo za takie uznały je europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne. WCAG jest międzynarodową normą ISO od 2012 roku, jest normą europejską od roku 2014, zaktualizowaną w roku 2018, jest też polską normą, ale w języku angielskim. WCAG to jednak minimum, które należy zastosować. Czasami WCAG to za mało, szczególnie w dużych organizacjach, w takich, w których jest wiele serwisów i zarządza nimi tysiące osób. Na przykład w multimediach mają być napisy rozszerzone, ale jakie mają mieć parametry? WCAG o tym nie mówi. Jak tworzyć audiodeskrypcję? Na te pytania nie znajdziemy odpowiedzi w WCAG. Czym więc jest standard dostępności w instytucji publicznej? To zbiór wytycznych dla konkretnej organizacji. Jak zapewnić dostępność cyfrową? Opisuje na przykład kwalifikacje specjalistów do spraw dostępności, precyzuje, kto za co odpowiada, zawiera na przykład opis procedur, schematy postępowań, a tam, gdzie jest to możliwe, bardzo konkretne wytyczne. Taki dokument mówi nam nie tyle, co trzeba zrobić, bo to wiemy z WCAG, ale jak to osiągnąć w praktyce. Raport dostępności pokazał, że o ile rozwiązania wdrożone przez informatyków działają skutecznie, o tyle z zapewnianiem dostępności treści bywa różnie. Przyjęcie dokumentu w organizacji, który uporządkuje te kwestie i będzie przypomnieniem dla redaktorów, w jaki sposób zapewniać dostępność dokumentów, multimediów, grafik, na pewno pomoże. Bogusław Dębski, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego, który reprezentuje, dla niego dostępność cyfrowa stała się codziennością, jesteśmy z tego dumni i mamy nadzieję, że również będziemy mieli wpływ na to, aby stała się codziennością generalnie administracji publicznej. W każdym wymiarze dziękuję również widzialnym, którzy właśnie jeśli chodzi o obszar kwalifikacji rynkowych są niekwestionowanym liderem i wierzymy, że te pierwsze kroki przyczynią się do wsparcia administracji publicznej i organizacji w dobrym rozumieniu dostępności cyfrowej i możliwości jej implementowania w codziennym życiu administracji. Najnowszy raport dostępności mogą Państwo znaleźć na stronie Fundacji Widzialni. I to wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Doing what God made from Lego. All the vows vowed, called your name. Keep your stay clean of me. I've been up you so many times this week. Those eyes open, close, I can't forget to fall asleep. The dark seats dark. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy